เย็บผ้าล้างหน้าแปรงฟันมือหยิบแล้วว่าอันนี้อายาบทย่อยหยิบวางอยู่อย่างนี้กระดิกกระดกนี้ขึ้นอยู่อย่างนี้เหลือในตัวกระล่อนกระล่อนเหลือในตัวชุดวันเกิดผ้าเนี่ยใช้มาทำไมหาเงินมาพ่อแม่เลี้ยงเรามาให้มาตลอดจนกระทั่งมีสติปัญญาออกหาเงินไปเรียนทั้งกระดาษจบปริญญาโทหาเงินมาเพื่อมาเพื่อบำรุงตัณหาและบำรุงบริหารขันธ์เท่านั้นเองเรื่องอาหารแค่มื้อหนึ่งกินแล้วก็ถ่ายเรื่องผ้าชุดหนึ่งดับเปลี่ยนกันก่อนบริกีชุดก็เรื่องผ้านั่นเองขาดแล้วขาดอีกรองเท้าก็ขาดแล้วขาดอีกไม่ว่าทุกกรณีผ่านไปตามกาลและเวลาล่วงลับไปเงินก็หายไปได้มากก็สูญไปดับสูญไปตลอดเวลาบ้านก็ผูกมาอาศัยนอนตื่นเช้าออกแล้วบางคนก็ไปทำมาหากินบางคนก็ไปมาดิ้นรนตัวตัณหาตัวเมื่อเจ็บไข้ได้ป่วยก็เยียวยารักษาโรคกีฬาเพศไหนหายก็หายไม่หายก็ได้แค่นี้หนึ่งชีวิตเราเมื่อหยิบมือวางอยู่ต่อเวลานิวรณ์ธาตุเข้ามาวางนอนไปทำงานเหนื่อยมาหลับความรู้สึกหมดแล้วนี่คือความจริงผู้จัดการว่าทั้งโลกเลยเปล่าไม่ได้อะไรจริงๆพอเลื่อนตามารู้สึกมาหลงมาหนึ่งแล้วเลยนั่นตัวรู้สึกจริงเป็นตัวอวิชชาตัวหลงไม่รู้จริงเมื่อเรามาปฏิบัติมาในสำนักปฏิบัติก็ต้องพิจารณาที่รู้ตัวเองไม่ว่าทุกกรณีจะนั่งยืนเดินนอนพยายามดูอริยบทเราไม่ว่าจะเอื้อมมือจะหยิบอะไรจะวางจะเดินจะนอนจะพูดจะเหยียดอะไรเนี่ยไม่ว่าจะทำทุกกรณีถ้าเรามีสติสัมปชัญญะดูตัวเราไปเรื่อยๆเราจะเห็นความจริงขึ้นมาแต่ละวันแต่ละคืนผ่านไปแม้อาหารกินไปมันก็ไม่ว่าน้ำไม่ว่าทุกกรณีไม่ว่าเสื้อผ้าไม่ว่าอะไรผ่านมือเราไปผ่านตาเราไปผ่านหูผ่านปากผ่านกายเราไปทุกเวลานาทีเราได้อะไรไหมแต่ความเห็นผิดนั้นมันมากครอบงำเราด้วยอวิชชาสำคัญตนว่าเราได้ไม่ใช่ตัวเองนั่นพุทธเจ้าว่าเครื่องอาศัยของบรรพชิตสี่จริงมาเทียบดูว่าปฏิบัติธรรมอาศัยจริงๆอาศัยมันอาศัยอาหารข้าวหวานเนี่ยฉันระดับความหิวไปวันหนึ่งมื้อหนึ่งอาศัยเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มกันเหลือบกันยุงอาศัยเสื้อผ้าสนับบุตรีวิหารหรือบ้านช่องกันแดดกันฝนอาศัยยารักษาโรคบำบัดทุกข์บำรุงสุขยามเจ็บไข้ในป่วยเป็นความจริงขึ้นมาไม่ใช่ของเราอาศัยมันแต่ละวันแต่ละคืนผ่านไปถามเรื่องเราได้อะถ้าเรามาปฏิบัติธรรมเราได้ดูตัวเองไม่ว่าทุกกรณีดูจิตเรามันจะแผ่ลงไปมันมาทางตามาทางหูทางมาทางจมูกทางปากทางกายสัมผัสกระทบมาเราก็หลงตามมันไปนั่นมันหลงมันดึงเราไปแล้วถ้าเราไม่สติยับยั้งว่าอะไรนะเราจะเข้าใจสิ่งเหล่านั้นมันหลอกเราลงต่ำ เห็นนั้นพุทธเจ้าจึงให้ระวังทวารทางตาระวังทางหูให้มีสติคุ้มครองไว้ให้สังวรอินทรีย์อินทรีย์คือตาหูจมูกลิ้นกายและสังวรจิตนี่สติควบคุมความรู้สึกอย่าให้เจตสิกนั้นออกมาตัวกิเลสออกมาข้างข้ามันถ้ารับคุมได้ยังไม่ช้าแล้วก็ต้องทันมันทันกิเลสตัวนั้นน่ะตัวเจตสิกตัวตัณหาน่ะดิ้นรนทะเยอทะยานถ้าพูดในชัดหนึ่งตัวนั้นแหละเป็นตัวสมมุติสมมุติของกูตัวกูจีบะถ้ามีมึงมีกูมีเขามีเราตัวนั้นทั้งนั้นเลยแต่ตัวนั้นมาจากกระดูกเยี่ยมันรู้คือตัวเยี่ยอยู่ในรูนั่นแหละเหตุนั้นเรามาปฏิบัติแล้วต้องมาปัจจุบันนั้นจะเห็นการผ่านไปวันเวลาฆ่าเราเราต้องฆ่ามันฆ่าดูตัวเองแล้วจะเข้าใจเลยว่าธรรมะพุทธเจ้าล้วนแล้วแต่อนิจจทุกสิ่งทุกอย่างโลกนี้เมื่อเห็นความจริงอย่างนั้นมันจะเกิดนิพพิทาเบื่อเมื่อนายในร่างกายสังขารด้วยหาที่ไปนะไม่อยากอยู่เบื่อเบื่อร่างกายสังขารนิพพิทาเมื่อเบื่อนิพพิทาเบื่อความกำหนัดความยินดีมันก็คลายความคลายคลายความกำหนัดขึ้นมาหาทางไปแล้วหาทางออกเข้ามาเมื่อหาทางไปไม่ได้มันจะมีจุดหนึ่งหันเข้าอยู่อริยมรรคแปดเป็นทางเดินเป็นจุดนั่นเองคือถึงสมาธิปัญญานั่นเองแต่เป็นทางอริยมรรคแปดเนี่ยมีสัมมาวาจาพูดลงไปลงมาพูดแต่คำสักคำจริงนี่ท่านก็พูดไม่พูดมายาสาไทยรอแหลกไม่เอาพูดคำสักคำจริงคำเป็นก็เลยเป็นสีปกติธรรมะกรรมฐานการงานชอบการงานชอบแล้วก็ปฏิบัติดูตัวเองนั่งยืนเดินนอนมีกิจของสงฆ์มีทำความสะอาดแต่ละวันแต่ละทำบัตรวดมนต์นี่กรรมันตะการงานชอบทำให้จิตใจเราอยู่กันเรื่องกับตัวสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีวิตชอบเราก็มาเดินไปหลอกลวงใครอย่างอยู่ฐานนี้นี่ฝ่าสายญาติโยมมีจิตศรัทธาในส่งปัจจุบันใจให้ยทานมาพระภิกษุสามเณรก็ออกเดินบาหากินตามปีแค่แล้วก็ไม่มีอะไรจะขายไม่มีอะไรหรอกหมอดูผูกรวมพรมน้ำมนต์ตัดปัญหาออกไปมุ่งปฏิบัติดูเลยมันก็เป็นธรรมะอาชีวะเลี้ยงชีพชอบอันนี้ธรรมะวายามะนะแล้วก็เพียรในการดูตัวเองเพียรในนั่งยืนเดินนอนผู้เหยียดเพียรทำกิจวัตรของสงฆ์เพียรทำวัดสวดมนต์เจริญพระกรรมฐานนี่สัมมาอาวายามะเพียรดูจิตเราเพียรอย่าให้มีโลภโกรธหลงในเดินสติปัฏฐานสี่กายแก่ละจิตทำเพียรดูกายผมควรเล็บฟันหนังว่าของเรานี่ดีไหมทั้งตาแล้วก็มีขี้ตาทั้งหูแล้วมีขี้หูทั้งจมูกมีขี้จมูกทั้งปากมีขี้ฟันทั้งกายมีขี้ใครทั้งมือขี้เล็บขี้ลิ้นรู้แล้วแต่ขี้เราก็พิจารณาเห็นความเป็นจริงอ๋อร่างกายนี่สกปรกจึงต้องอาบน้ำต้องแปรงฟันล้างหน้าทุกวันเป็นในเจตีต้องขายความยึดความมาสวยงามความเห็นผิดตรงไปได้นี่ละเพียรละถึงความเห็นผิดตามความเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้นอยู่ในโลกในตัวเรานี่คือความเพียรทีนี้สมาธินี้เราต้องมีสติควบคุมเรียบหมดเราทุกเรียบหมด นั่งยืนเดินนอนไม่ไหวทำอะไรทุกกรณีเราพยายามให้มีสติเกิดขึ้นควบคุมความรู้สึกของเราทุกเวลานาทีไอ้สมาธินี่นะมันมีของมันต่อเนื่องอยู่เป็นบาทรองรับของเราอยู่ทุกปริยาบทควบคุมปริยาบทของเราควบคุมอินทรีย์ของเราเราจะเห็นตามความจริงทีนี้สัมมาทิฏฐิความเห็นชอบรอบรู้ในกองสังขารมันจะค่อยเห็นขึ้นฉายฉายแสงขึ้นมาเห็นแต่ละวันแต่ละขณะผ่านไปแต่ละวันแต่ละคืนผ่านไปมันได้อะไรมันจะพิจารณาสังขารทั้งหลายทั้งปวงผ่านไปในอาหารการกินเรากินไปมันก็ถ่ายนะไม่ว่าจะหยิบอะไรทุกกรณีมือหยิบแล้วก็วางไม่ได้หยิบมือแล้วจะหน่อยนึงแม้แต่หาที่ไม่ปกครองเรามันก็ต้องบังคับไม่ได้นี่เป็นอันนี้อนัตตาจริงๆบังคับไม่ได้ไม่ใช่ของเราเมื่อนอนหลับหมดแล้วจิตวิวรณ์ธาตุก็ผวังก็หมดแล้วพอรู้สึกมาแล้วก็ทำมารู้สึกแล้วก็กำหนดความรู้สึกเนี่ยเกิดอีกแล้วแล้วมันก็มีเกิดมีดับเข้ามาอย่างนี้แต่ละวันแต่ละคืนผ่านไปด้วยเหตุฉะไหนเราจะต้องมีสัญญาตามมันไปอีกแล้วรูปทางตามันก็ไม่เที่ยงเสียงทั้งหูมันก็ไม่เที่ยงทุกสิ่งทุกอย่างเป็นแต่อนิจจังอนัตตาบังคับอะไรไม่ได้มันจะเกิดเรื่องของมันเกิดเราตั้งสติไว้จิตวานทางตาหูจมูกลิ้นกายของเราแล้วตั้งจิตคุมแต่จิตแล้วก็ต้องควบคุมดูแลมันเพราะนั้นเราจะรู้ตามความเป็นจริงว่าโลกนี้มาอย่างจิตเราเองหลอกเราเองคิดจะควรตายแล้วไปกลัวเรายังกลัวแล้วนะนั่นเห็นผิดแล้วผีมันลุกมาหลอกให้ได้เป็นท่อนไม้แล้วมันจะเน่าเปื่อยในที่สุดแม้จะเผาไฟมันยังไม่ร้องเลยทีนี้เรากลัวแล้วต้องพิจารณาตั้งสติดีว่าตอนเรามีลมหายใจเข้าอยู่นี่เพราะโลกนี้มันหลอกเหมือนเราควรลองลมแต่ละวันแต่ละคืนเนี่ยมันผ่านไปเนี่ยมันหลอกเราตลอดเวลาคิดแล้วหลอกเราตลอดเวลาเดี๋ยวจะไปโน่นเดี๋ยวจะมานี่อะไรต่างๆมันหลอกทีนี้ผมดูภาพผมดูถ้าเอาไม่จริงหรอกถ้ามาอยู่นี่มาปฏิบัติมาไปมาเนี่ยเอาไม่จริงมาเห็นหน่อยมันก็ไปอีกแล้วเอาจริงๆเนี่ยมันตกปากหลักแต่ผู้ที่แน่ดีผู้มีหูตาสว่างและที่ปรุงเราได้เนี่ยอย่าปรุงเช็ดไปทำยิ่งไม่มีบริขารมากับพักไว้คืนเดียวให้กลับทำนั่งเดิมไปถ้ามีบริขารมาให้พักสักสามคืนสมาปฏิบัตินั้นเนี่ยเราหาสูตรอะไรทั้งเราก็ไม่ได้ถามไม่ได้ใครสมาปฏิบัติเราก็มีกรณีพิเศษให้เราเอาจริงเอาจังมุ่งหน้าปฏิบัติสงสัยอะไรเราก็ชี้แนะให้นี่แหละปัจจุบันที่นี่กินมันเที่ยวจะไปนู่นไปนี่หลวงพ่อเคยเตือนไปไหนไม่เดินดินออกจากนี่มันก็เหยียบดินแล้วไปมันก็เดินดินอยู่แล้วนี่ความเห็นผิดนะไปไหนลูกไปกระทบตาเดินไปมันก็ลูกกระทบตาเลี้ยงกระทบหูตลอดทีนี้มันจะมีมารยาตัวนี้ออกมาว่าเอออาจารย์นั้นสอนดีไม่ดีก็ถามเขาดูสิอาจารย์นั้นมีตาหูจมูกลิ้นกายใจเหมือนเราไหมกินทายลักลืมเหมือนกันไหมเขาก็ตรงตรงแล้วสอนนั้นธรรมะมาจากใครมาจากธาตุทั้งสี่ธาตุขันธ์อายตนะหูตาหูจมูกลิ้นกายใจนามรูปนี่มีปัญหาท่านฝ่ายบริกรรมจะว่าพุทโธหรือสมาหลังพุทธกายหรือจะเป็นยุบหนอพองหนอไม่ก็บริกรรมภาวนาเหมือนกันแล้วจะไปหาอะไรอันนั้นแหละที่เรียนมาหลอกครับบางทีเดี๋ยวนี้สำนักต่างๆเดี๋ยวนี้ยังไม่รู้แจ้งแรงตลอดเป็นอาจารย์ไปแล้วได้ยี่สี่นอนก็เป็นอาจารย์ไปแล้วเวลาอะไรเกิดขึ้นมาเนี่ยลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยเขาไปถามไปเลยเนี่ยไอ้การปฏิบัติแค่ไหนท่าเดียวบางทีเอาของปลอมมาอีกเลย อะไรต่างๆเพราะนั้นมันจึงเรื่องนี้มันมองเมาประชาชนกันมากที่สุดหลวงพ่อที่เห็นเราไม่หลงและแก่ยากเลยเรื่องการปฏิบัติเราจะหาทางหลุดพ้นจริงๆเราต้องมุ่งปฏิบัติอย่าไปสนใจในเรื่องลาภสักการะต่างๆมันมาก็เรื่องของมันมาถ้าเรามีมันสติปัญญาแล้วเราจะรู้มันมามันก็ไม่เที่ยงมันมีมามีไปก็เหมือนเรากินข้าวมีข้าวมันก็ต้องมีออกมีหยิบมันก็ต้องมีวางเรื่องกฎธรรมชาติของมันอย่างนั้นหลวงพ่อใดๆมาจากธรรมชาติไปพูดกับต้นไม้พุ่งมาพูดกับต้นไม้ด่ากับต้นไม้ให้เราเนี่ยมันบ้าต้นไม้มันพุ่งเป็นเงินเนี่ยปัญญาเป็นเงินโง่ขึ้นมากระย่ำตีนเนี่ยเนี่ยยินย่ำหินมาอย่างนั้นจนเคลื่อนไหลเนาะมันก็เกิดเวทนาขึ้นมาถ้าไม่เกิดอกพูดจะทำจิตเหมือนแผ่นดินไม่ต้องพูดแล้วเราก็ได้ธรรมะขึ้นมาธรรมะมันจะสอนเราฝนตกแล้วก็ต้องรู้กับมันไม่ย้ามันก็ต้องหายน้ำท่วมก็รู้กับมันไม่ย้ามันก็ต้องลดลงไปอ่ะแล้วแข็งแกร่งอย่างเดียวอ่ะตั้งมั่นอย่างเดียวธรรมชาติมันไม่เที่ยงลมนานเท่าไหร่เรื่องก็หายไปมีเปียกมันก็ต้องมีแห้งมีแห้งมันก็ต้องมีเปียกมีร้อนมันก็ต้องมีเย็นเมื่อทำจิตเราแข็งแกร่งตั้งมั่นวันวันยังอยู่เนี่ยวันคืนผ่านไปเรื่อยไปเท่าไหร่บุญเย็นแค่นี้ก็วันแล้วลูกย้าเข้ามาอยู่อย่างนี้นั่งนั่งยืนเดินนอนอยู่อย่างนี้เมื่อหยิบมือวางกินทายหลับตื่นนี้ไม่รู้จะไปไหนถ้าว่าไม่อยากไปแม้แต่ทีละชามันยังไม่อยากไปถ้าไม่กินจำเป็นอยู่นี่สบายที่สุดเลยนั่งยืนเดินนอนเนี่ยไม่ต้องมีอะไรแล้วมีโยมผ่านไปมาก็เอามาแล้วก็แป๊บออกไปแล้วเรื่องสภาวะของมันอย่างนี้รู้ยาวเลยแต่สงสารเขาเขาเห็นด้วยเราเห็นนี่ไม่ต่างกันเลยคว้ากระดิ่งเลยโอ้โหมันยืดหยุ่นอะไรเรียนถูกเรียนรู้ของมันอยู่ให้เรามองเห็นเฉยยอมร้อนนั่นนั่นใครไม่ตายแต่เราตายก่อนเหลือแต่ธาตุลมมันหมุนเพราะมันอยู่อย่างนี้ดินน้ำไฟลมมันยังประชุมกันอยู่มันก็หมุนกันอย่างนี้นี่วันนี้หลวงพ่อจึงเน้นนะให้พิจารณาดูอย่าเพิ่งเชื่อหลวงพ่อนะให้ไปคุ้มคิดพิจารณาย้อนหลังไปดูสักจำความได้มาเรียนมาเนี่ยหรือปัจจุบันนี้มันได้อะไรขึ้นมาเรามองมันข้างหน้าอีกมันได้เหมือนกันหมดเลยข้างหน้ากับข้างหลังที่มันดับศูนย์ไปแล้วดับศูนย์ไปแล้วยังไม่ใส่ใจมันตัดปัญหาดับศูนย์ไปยังไม่มาสักเนี่ยอย่างนั้นถึงถามเรียนลางนั่นแหละจบมาหมดแล้วนี่กำลังใส่ซ้ำเรื่องหลวงพ่อที่เคยอุปมาโรงเรียนนะครับเป็นโรงเรียนนี่ต่อเนื่องลูกชายมันต่อเนื่องโยกม.6 เข้าม.1 มันต่อแล้วโยกม.6 ไปต่อปริญญาแล้วโยปริญญาดีไปต่อปริญญาโทโยปริญญาโทไปต่อปริญญาเอกโยปริญญาเอกจบใจเพศทั้งโลกออกมาทำมาหากินเป็นด็อกเตอร์เป็นนายพันนายพลนักวิชาการฉะนั้นพุทธเจ้าว่าเรียนมากโง่มากที่สุดสมัยพุทธกาลมีหญิงหนึ่งแต่จำชื่อเสียไม่ได้ในใจกิจในพระสูตรเรียนจบปลายเพศเหมือนอย่างโลกปัจจุบันนี้ไม่มีใครสู้แกเลยทั้งโลกจนคิดประกาศไล่เลย ท้าคนท้าโลกวาทีกันก็เอิ้นได้เวลาพระสารีบุตรเถระบิณฑบาตมาเจอเข้าเห็นเด็กเลี้ยงวัวเลี้ยงควายก็เลยถามเด็กนั่นอะไรเขาประกาศอะไรไว้นั่นเด็กก็บอกว่ามีหญิงหนึ่งสตรีหนึ่งประกาศโลกวาทีเลยทายปัญหากันถ้าใครตาทายปัญหาไอ้ป้ายนั่นหลบแสดงว่าตาทายปัญหาพระสารีบุตรก็บอกเด็กมีโคนั้นบอกเอาลงสักทีเด็กก็ปากันไปเอาพระสารีบุตรก็ไปนั่งฉันทำพัดจักรีอยู่โคนไม้จักรีคนนั้นก็เลยเห็นว่าป้ายของเขาลงเขาก็เลยมาถามเด็กว่าใครให้ป้ายเขาลงเด็กว่าสมณะหนุ่มโน่นดังทำฉันอาหารโน่นบอกให้เอาลงหญิงสตรีนั่นก็เลยไปหาพระพุทธเจ้านะพระเถระสารีบุตรบอกว่าท่านในเด็กเอาไม้ป้ายไปลงเลยบอกใช่สตรีก็บอกว่าเป็นการที่ว่าจะทายปัญหากันแก้ปัญหาก็วาทีกันใช่ไหมแล้วแต่สตรีแล้วแต่อุบาสิกาจะเข้าใจแต่ว่าถ้าทายปัญหาก็ได้สารีบุตรก็ตอบทีนี้สารีบุตรก็เลยมีข้อแม้ว่าถ้าทายปัญหากันแพ้ใครชนะจะเอาอะไรเทศตรีก็บอกว่าถ้าดิฉันแพ้ทายปัญหาพระคุณเจ้าไม่ได้จะขอบวชเป็นนางวิสุทธิ์นี้ในพระคุณเจ้าถ้าแก้ปัญหาของพระอุบาสิกาไม่ได้นั่นก็ลาสิกขาน่ะยอมถือตัดตกลงเลยนะปัญญาและภูมิของปัญญาและเอกตัณฑ์ของปัญญาในสารีบุตรเจ้าอาสาวกข้างกว่าท่านปัญญาเหนือโลกอ่ะพูดยังไงมาทั้งแก้มท่านรู้แล้วเนี่ยสมมติเรื่องของสมมติโลกจะไปงอนอะไรกลัวอะไรก็จบถามอะไรท่านรู้หมดเรื่องของสมมติทีนี้ท่านก็ถามคือแล้วอุบาสิกานั้นไม่ได้ปฏิบัติธรรมเขาก็ไม่รู้คำว่าหนึ่งไม่มีสองจนนี่แหละมีข้อหนึ่งให้เทียบในชีวิตดีภาคดีให้เทียบเทียงดูพุทธเจ้าว่าถ้าโลกเหนื่อยเปล่าไม่ได้อะไรแต่ถ้าทำนั้นได้แล้วมีข้อคิดให้เห็นเป็นทัศนะออกมาให้ในชีและพระคุณเจ้าฟังท่านรู้แจ้งหมดแล้วนี่เป็นค่าของพุทธศาสนาที่เรามาพึ่งปฏิบัติถ้าโลกไม่ได้อะไรให้จบปริญญาทั้งโลกจบใจเพียรพอไม่ได้ศึกษาด้านธรรมะแม้แต่ปัญญาในโลกีกับปัญญาโลกุตระมันเหนือกันต่างกันนี่เป็นข้อเปรียบเทียบไม่เห็นเห็นแล้วไม่ต้องสงสัยหรอกเราพุ่งปฏิบัติแล้วดูตัวเองไปมีกำไรชีวิตก็แต่ละวันแต่ละคืนผ่านไปเองความเปลี่ยนแปลงของมันจบทางโลกเนี่ยอย่ามาเทียบทางธรรมมาเทียบไม่ได้หรอกในวันนี้หลวงพ่อตั้งใจว่าจะพูดพิจารณาทุกวันให้ที่สุดทันทีว่าบางคนเขาว่าบวชมาแล้วไม่ได้อะไรไม่ผิดละเรียนผิดละผมบอกว่าทางโลกน่ะเห็นผิดทางธรรมเห็นถูกใครไม่ตายนี้ไม่พ้นหรอกเห็นนั้นพุทธเจ้าจึงตรัสว่าท ธรรมังสรณังกัจฉามิข้าพระเจ้ามีพระธรรมเป็นที่พึ่งสิ่งอื่นของข้าพระเจ้าไม่มีสังฆังสรณังกัจฉามิเรามีพระสงฆ์เป็นที่พึ่งมีที่แนะนำเราดูเราผู้ทรงไว้ซึ่งธรรมวินัยสิ่งอื่นของข้าพระเจ้าไม่มีเราเป็นพระสงฆ์ผู้ทรงไว้ชักจูงเราดึงเราควรจะเชื่อถือแต่สงฆ์ไม่อยู่สองอย่างสมมติสงฆ์อริยสงฆ์สมมติสงฆ์มันจะบังอริยสงฆ์เพราะตาเราเนี่ยหนาด้วยกิเลสมีกิเลสบังจักขุยังอยู่มองไม่เห็นดังนั้นเราต้องมาอยู่ใกล้ชิดพิจารณาต้องแท้เอาเนื้อหาธรรมะของท่านถ้าเราได้รู้ผ้าเราต้องถามดูในปฏิบัติของท่านความจริงในโลกนี้นะการปฏิบัติทำอะไรสูงสุดสัมมาปฏิปทาอะไรเป็นเหตุจะมีอยู่แล้วอย่างพระอาจารย์เอกสารีบุตรพระอาจารย์ที่ก็ตอบว่าทำทั้งหลายคือใจเมื่อเหตุดับผลก็ดับเมื่อเหตุอยู่ตรงไหนแค่ตัวเราเหตุตรงไหนตอนนี้หลวงพ่อก็ได้เอาเหตุนั้นขึ้นมาคือความรู้สึกนั่นเองรู้ดีมันก็ปรุงดีรู้ไม่ดีก็ปรุงไม่ดีนี่มันก็ว่าอวิชชาเป็นแปดใจเกิดวิญญาณแต่คนไม่รู้วิญญาณนี่แหละทำให้เราเวียนว่ายตายเกิดในภพน้อยภพใหญ่ตัณหาตัวดินลมกรรมคือการกระทำสาตัวนี้ทำให้เรามันเกิดรู้เหตุอย่างนี้เราก็ต้องเอาเหตุนั้นดับเหตุนั้นเหมือนไฟมีไฟอยู่ความร้อนมันก็ยังมีอยู่ทีนี้ไฟคู่ปากของมันก็คือน้ำอย่างน้ำอยู่ทะเลนู่นอยู่บ่อนู่นใครไม่เอามาต้องอาศัยบุรุษบุรุษนั่นคืออะไรก็คือสติเดินไปไปตักน้ำนั่นมาเอาน้ำมาก็มาดับไฟไฟดับความร้อนมันก็ดับนี่เหตุของมันไม่เมื่อรู้สึกมันดับหมดยังนอนหลับคนก็คือมันดับนี่วอนท่าเขามันดับเนี่ยสบายลูกใครเป็นบุกนอนมันเกิดมันโกรธแล้วลูกเดินมาโกรธแล้วไม่พอใจกูอยากนอนเนี่ยนอนไม่อิ่มทำไงล่ะคืดนี่แหละหลวงพ่อจึงหาจุดบอดมันขึ้นมาไม่ต้องไปสนใจแหละควบคุมความรู้สึกพิจารณามันอยู่นั่นแหละรู้เหตุมันแหละยากเข้ามาอยู่นั่นรู้โกรธลงมาอยู่ตรงนั้นเองที่หน้าตาก็อยู่ตรงนั้นเนี่ยเห็นผิดเห็นถูกก็อยู่ตรงนั้นเนี่ยนั่นต้องเดินสติขึ้นบุรุษนั่นเองเจริญสติทำให้มากเจริญให้มากเมื่อนั้นแหละมรรคจิตวิญญาณก็เกิดในนั้นไฟกับน้ำนี่มันยังเป็นคู่กันเมื่อไฟดับความร้อนก็ดับนั่นคือตัวนิโรธาเกิดแล้วไม่ต้องไปหลับตาหรือตามกันนิโรธานะ ความรู้สึกมันมีกายนั้นทำไมรู้สึกนะตรงนั้นทำไมรู้สึกเพียงแต่ว่าเห็นแต่ว่ามึงพูดมึงด่ากูกับมึงเกิดดับไปลงเป็นแรงไปรู้จะเอาอะไรกับมันนี่คือสัจธรรมแล้วกายเป็นสัจธรรมนั่นแหละนามธรรมมีอยู่ไม่ใช่ไม่มีให้เราพยายามดูตัวเรามีความเพียรย่นลงก็คือสิ่งสมาธิปัญญาสิ่งคือปกตินั่งยืนเดินนอนเป็นปกติหมอก็มีสมาธิอยู่นั่งยืนเดินนอนควบคุมมันอยู่ความรู้สึกอยู่แล้วไม่ช้าสติปัญญามีสติมีสมาธิแล้วปัญญามันก็สายแสงออกมาเห็นอ๋อผ่านไปแต่ละวันดูก้าวเราก้าวไปข้างหน้าข้างหลังมันก็ดับก้าวไปข้างหลังข้างหน้ามันก็ดับตายแล้วกูหลงตัวเองในขณะนี้ขึ้นไปไม่ช้าก็ออกเงียบตายแล้วไม่ได้ทานตามมันดูมันก็เลยครอบงำละโมงหาหลงแล้วหลงก็ไปกินกินก็ต้องอันนี้สติกินอย่ากินด้วยความอยากแต่กินด้วยความหิวเพื่อดับหิวตรงนั้นเองไม่ได้กินเพื่อสวยเพื่องามแต่มันแค่นึกสวยขึ้นมาโอ้โหแกกินจมูกมากินด้วยมันจะเป็นกินเค็มขึ้นมาโอ้กินจมูกมันเค็มเนี่ยแกกินเล็บมากินเนี่ยกลัวเชื้อโรคกลัวตายเนี่ยไอ้กลัวตายนั่นเอาอีละไอ้นั่นแหละตัวกิเลสเนี่ยมันรักโลกดีละรักสิ่งอะไรอ่ะมันเลยกลัวตายมันตายท่านก็หมดเรื่องมันตายอย่างนั่งกรรมฐานหนึ่งอย่างเดี๋ยวนี้ไม่ดีไม่ค่อยอยากนั่งแล้วตัวมันเสร็จมันก็หายไปไหนหมดละนั่งมันเอาจริงเอาจังเมื่อไรอ่ะมันขาขาดไปเลยอ่ะเรียนนั่งแล้วต้องนั่งมันเอาจนขาขาดมาเลยทนไม่ไหวจะรู้ว่าโอนทำไมจึงทนไม่ไหวขามันดูเวทนากล้าขึ้นมาไม่ไหวจริงๆรู้จักคำว่านั่งกรรมฐานไม่มีละเอานั่งกรรมฐานไปเดินจงกรมเอาเดินจงกรมไปนอนซะเลยแม่มาน่ะสวยที่สุดเลยเอาก็มันนี่แล้วปล่อยมันเอานอนแล้วก็ต้องนอนมันกูไม่ว่าอะไรเนี่ยกูตายวันนี้กูก็พร้อมอยู่กูสบายแล้วพวกมันยังจังต้องพุ่งไปหลายพวกหลายชาติถ้าไม่คิดดูในวันนี้จะพูดให้ชัดหน่อยประมาณเลยเวลาเราเผลอเรารู้แล้วเราผู้อย่างเราสวดมนต์ทำวันเช้าวันเย็นถ้าเรามีสติมันก็ไปคล่องถ้าไม่มีสติมันจะหลุดแน่พูดผิดแล้วสวดผิดแล้วมันก็อยู่กับมันเองนะสติมันรู้เห็นแล้วน่ะเรามาแก้ความเห็นผิดปฏิบัติในแก้ความเห็นผิดให้เห็นตามความเป็นจริงที่มันปรากฏอยู่นี่เรามาศึกษาปฏิบัติธรรมเห็นแล้วทางโลกมันไม่ได้หรอกเหนื่อยเปล่าจริงๆในเงินมาที่พูดมาเนี่ยกินแล้วขายเสื้อผ้าขายแล้วอย่างนู้นๆเนี่ยอย่าจบอยู่แล้วอีกปีสองปีก็จบก็ดีแต่หาทำงานนี่แล้วพี่เป็นทุกข์อยู่แล้วนั่นแหละกูจะได้งานสมัครงานอาวุธไปแล้วมีชาความรู้มาทำใหม่ๆเงินมันก็ไม่เคยประสบการณ์มากระดองเงินเดือนน้อยหน่อยนานเข้าทำงานเข้าอะไรกันต่างได้เงินมาแต่ละเดือนมันก็หมุนไปได้มาก็ออกไปไม่ต่างกันเลยเมื่อเรากินข้าวกินแล้วก็ที่อยู่อย่างนี้เป็นนิจจินยาวอะไรเนี่ยในกีวิไลนี่ทำงานที่4-5ปีนี่นิ่งได้เลยเสียดายเลยผ่านไปแล้วจะคิดได้แล้วมาบวชในตอนนั้นทำปันนี้ก็โอ้โหสุขโหสุขสุขีโตโหสุแล้วตอนนี้ยัง7-8ปีนี่ยังเข้าใจอะไรเลยเนี่ยมันมีกำไรตรงนี้เอง การบวชนี่ไม่ใช่ว่ามันกำไรชีวิตตัวเองอ่ะพระเจ้าเป็นผู้ไม่ประมาทอย่างอายุ20กว่ามาบวชนี่พุทธเจ้าผมดำเนี่ยเสน่ห์เป็นผู้ไม่ประมาทนั่นเองธรรมบารมีแก่งอมนั้นมาแล้วมันไม่ไหวแล้วนะพอเตือนหน่อยแล้วแม่โอ้ยเชื่อเงาออกมาแล้วให้เงาตัวอะไรหรอกกลัวเลยทีนี้ยังกลัวนะธรรมะมันบอกเองยันไม่เอาแค่พอได้ดึงได้ดึงกูรู้ทุกอย่างกันไปหน่อยแต่แม่ไม่เอาก็ไม่เอายอมมาทบชนะไปเลยปล่อยเข้าไปแล้วตัวจะว่าสักสะพานไม่แนะนำไม่ท้วงติงว่าพอแย่หน่อยแนะนำหน่อยเอาว่าเราเครียดใหญ่ว่ามันร้ายที่สุดเลยไอ้ตัวรู้สึกมันร้ายจริงๆเลยถ้าไม่กลัวมันเนี่ยจะตักหัวแม่มันมีชิ้นดีเลยเป็นร้อยชิ้นพันชิ้นมันได้หนังจีนเหมือนหนังจีนมันว่าเนี่ยเอาเป็นร้อยชิ้นหมื่นชิ้นพันชิ้นเลยตับมันเนี่ยตับมันไม่ได้เป็นนามธรรมนี่แหละในที่ช้าใช่ไหมกันมาเราใจไม่ดีเลยในความเห็นเราตายแล้วมันจะตะเลิดไปไหนก็ไม่รู้จะลงทะเลเดินไปทางโน้นเดี๋ยวพอดีดึงไม่อยู่เลยโอ้เนี่ยมันไปทุกพวกพานแล้วมันก็ดึงไปทางโน้นแหละนี่เป็นตัวอย่างเรียนดูตัวเองแต่มันยอดแล้วแม้จะพังเผลอไปบ้างก็ยังดีดูไปเรื่อยศึกษาเราไปเรื่อยวันหนึ่งข้างหน้านะมันจะเปลี่ยนจบของมันเองไปเรียนตั้งหลับตั้งลานั่นน่ะไม่ได้ดูตัวเองที่นี่เนี่ยอันนี้ทำเกี่ยวกับอันนี้ทำบัณฑิตมายังวิปลาสบ้าไปเลยลูกพ่อรู้ว่าเขาไม่เชื่อธรรมะเราพอวิปลาสเลยจึงรู้น้องสาวก็จบอันนี้ทำเหมือนกันแม่ทีมั้งไงเกี่ยวกับรู้หมดจิตที่ดวงอินทรีย์รู้หมดแต่วิปลาสช่วยอะไรได้ฮะช่วยอะไรได้คนที่ถือขอขมาลาโทษหลวงพ่อมองข้ามหลวงพ่อไปเลยเนี่ยมาจากวัดธรรมนิมิตไม่เห็นอยู่เนี่ยเรื่องเรียนตัวเองเนี่ยเรารู้พวกผ่านประสบการณ์มามากแล้วจึงไม่อยากให้อะไรเนี่ยสอนหลักความจริงอยู่ต่อเวลาจำที่จำชัยไม่ต้องไปหาครูบาอาจารย์ที่ไหนหรอกเขาไม่เอาใครมาชวนไปแล้วหูเบาจริงๆต่อไปนี่เอาแต่ผ้าดีบวชที่นี่เท่านั้นถ้าจอดมาพักแต่งมาเกิน3คืนจะเอาจริงเอาจริงเอาจริงก็เอาจริงๆเลยดูตัวเองจริงๆนั่นแหละจริงจะไปได้ผมก็ไปมาหมดแล้วไม่อยากให้ไปอยู่ตัวเองวันนี้นั่งยืนเดินอยู่เนี่ยมันจะเข้าใจตัวเองคือทุกทีเลยนั่นแหละพระเดี๋ยวนี้มันเอาแต่เที่ยวเอาแต่หาลาภสักการะมันยังแย่มันอย่าไปสนใจครับสนใจตัวเองดีกว่าถ้ามองปัญญามันรู้แจ้งแทงตลอดเนี่ยเหมือนกันเขาเหมือนกันต่างอย่างเดียวเขาเห็นจิตเราเห็นใครจะไม่รู้ตัวเราแต่ก่อนข่าวลือแล้วนั่นแหละหลวงพ่ออะไรเดี๋ยวนี้ยังมันมาดิแล้วผมก็รู้สึกว่าจะเอาอะไรแก้ผ้าอะไรเรียกเขาอ่ะมีความรู้สึกอยู่อ่ะตีหัวมันก็ร้องอกนะคือลูกคือสารแล้วมันเคยกลัวมันกลัวคือภาษามันทำเราอย่างเราได้ไหมเอาเราก็มาท้าเลยมันจะยอมแล้วมั้งครับสมมติว่ารู้สึกมันตายแล้วตายด้านหรือตายอะไรก็ไม่รู้มันวิญญาณมันตายแล้วนี่เหลือแต่กิริยาเท่านั้นเองพวกนี้พวกนี้กลัวนะเปลี่ยนสภาวะธรรมล้วนๆเลยกลัวนะ นั้นแหละบาปกรรมที่สุดเลยแล้วมันก็กลัวหลวงพ่อเดินหลวงพ่อช้ามาเดินหลานหลวงตาเขาพระด้วยกันนะหลวงตาที่ติดพระเล็กติดเรื่องเราจะเตือนเนี่ยวันนี้จะคิดว่าเตือนไงพระพุทธเจ้าไม่จะย้ำเกี่ยวกับมันเลยถึงเวลาแล้วเนี่ยเกิดมาผู้ศาสนาเรามาบวชเนี่ยต้องเพียรเนี่ยมันต้องที่สุดมันนึกถึงความตายเป็นอารมณ์ต้องจะตายอยู่แล้วต้องเพียรเรื่อยๆประมาทไม่ได้เอามันความรู้สึกให้อยู่ให้เข้าใจในความรู้สึกได้แล้วมันนั่นแหละเราจบจบแล้วทำลายความรู้สึกได้ทั้งหมดแล้วมองโลกนี้มีกันสารอะไรทั้งนั้นจองรองทั้งนั้นแหละนั่นแหละหนึ่งไม่มีสองนี่ตาเรามันกิเลสมันหนามันเป็นฝ่าบางจะดูอยู่มันก็ไม่เห็นต้องคอยแค่คอยไข้ไปหลุดตาหลุดหูเราแน่ๆเข้าใจแล้วด้วยดีแค่ก็บ้าเราต้องหันว่าดีมันยังไม่เอาหีเนี่ยแหวนมันเล็กไปเอามันนะพ่อนี่ใหญ่มันลากลุกติ๊กลุกติ๊กเหมือนควนขาเนี่ยมันจะมีสติลากที่นี่โอ้ยเวทนาเกิดเลยให้รู้จักเวทนาของมันบ้างให้รู้เวทนาบ้างสองตัวนั่นน่ะเมื่อเอานิดหน่อยไม่รู้เรื่องหรอกโน่นขับสองขาลากโอ้ยโอ้ยมันรู้ว่าโอ้ยรู้เจ็บไอ้รู้กับเจ็บนั่นคืออะไรเจ็บคือตัวเวทนารู้คืออะไรและตัววิญญาณมีสองตัวนั่นแหละตรงนั้นไม่มีถ้ามีบอกกูจะไปเอาตัวมันออกน้องทำเป็นกูดูมันมันแสดงละครว่าไม่ตามเพลงของมันโดดแยกกินก็โดดตามว่าไปมองให้มันแบกหินออกมาจากนู้นดีกว่าโดดแบกหินออกมานี่ไปกองนี่ย่อยแม่ตีหินอยู่เนี่ยไม่ตรงผูกไม่หินเลยยังไม่อยากทำเลือกก่อสร้างนะเนี่ยแม่วันนี้พอดีได้แล้วเหลืออยู่ไม่ต่อยสองโมงครึ่งนาฬิกาทุกดวงเมืองฉันกันในฉันให้อิสระเนี่ยใครเอาไปฉันไหนเอาเข้าป่าแล้วไปฉันไหนฉันห้องซ่วมมาเล่นไปดูสิมันป่าเนี่ยทำไมต้องออกซ่วมมาเอาซ่วมมากินเอาน้ำมันมากินลงไปอีกโอ้ยหูเวียนอยู่ไหนเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยทำลอกมันภายในออกมาเนาะจะไปกินในห้องนอนดิห้องนอนไม่ใช่ห้องนอนไปกินไม่ได้ต้องห้องช่วงกินแล้วต้องลงช่วงนั่นนะเห็นลองกินในหนาไปชั้นไหนห้องช่วงเหรอชี้ไปไล่ลูกเทเลยนี่กูนี่โถเอ้ยกินเนี่ยเหาะร่วมเลยกินด้วยดูพิจารณาด้วยนั่นแหละท่านได้ยินจะลงเลยเอาตากแหนมเขียวเหลืองมาปนกินดูฟื้นมันอยู่นั่นเนี่ยไม่ช้าหรอกรู้อยู่เลยไอ้พวกนี้เลยนะฉันรู้สึกว่าของฉันเองไม่ใช่กินแน่หรอกฉันเองมาทำเองให้ปวดเองมาทำไมก่อนดูเนี่ยโน่นสุดตานมาพลัมนี่เยอะควักเนี่ยโอ้โหมันแค่ตัวเองลงไปมันยังต่ำมาอึดเลยเอาแม่ขึ้นหายอึดไปอยู่บริวารอาโบเนี่ยห้องน้ำโน่นเหลืองอลามขาดเองมาเลยขาดอาโบแอบมันเฉยๆอ่ะเนี่ยฝึกได้แล้วนะคืนแน่เลยสบายเลยคนก็อาบน้ำห้องน้ำกันเลยไปอาบก็มันเปิดดูแล้วฝึกอยู่คนเดียวยังไม่ฝึกกับพวกบางคนก็ลังกิบแล้วหวังเลยได้พลังเปลี่ยนแล้วต้องฝึกคนเดียวอยากให้รู้เรารู้ตัวเราเองต้องฝึกของเราไม่งั้นโอ้ไ ชาติมันลองเราทุกอย่างเลยหรอเอ้ยทุกอย่างนะเราต้องฝึกตัวเราเองเรารักตัวเราเองสงสารตัวเราเราต้องฝึกตัวเราเองก็นั่งก็ภายในและภายนอกมันจะเล่นก็ลุกก็เล่นอะไรก็ช่างมึงอย่าเลื่อมไปเลื่อมไปสวมใจมึงเลยหรือว่าใจกูปวดโกงโรคสมองแล้วกูไม่กลัวอะไรมันนี่อะไรแค่กินวันหนึ่งวันหนึ่งไม่กินนอนไหนก็ได้เดี๋ยวมันก็มาเองนะธรรมชาติมันปรับตัวมันเองลุงพ่อเองอย่างนี้เมื่อสองแบบโกงหมดไปแล้วมันได้หมดมันไหนไปไม่ไปสมาธิทำกลางอยู่ทุกวันกลัวล่ะไม่ต้องกลัวไม่ดีอยู่กับหลวงพ่อไม่กลัวถ้าไม่ดีก็อดตอนนั้นเนี่ยพากันอดเลยไม่ต้องกินมันอ่ะกินน้ำดื่มน้ำไปท้องตึงก่อนนอนลูบท้องกลัวอะไรมันนี่แหละความอดทนความเสียสละมันก็เกิดขึ้นมาเนี่ยอย่างอาจารย์ทุกคนยอมรับฉลองนะวนเวียนไปมาแล้วก็ตามแกดูแกนะไปแล้วเงินล้นมาวันนี้ถึงมาแล้วยังให้แกได้นี่ยังไม่แน่นะนี่แกบอกยังไม่แน่จะไปอยู่แล้วนะไม่รู้จะไปที่ไหนไปไหนก็เหยียบไปอยู่เจอแต่ไม่เหยียบลูกก็ตุ๊ดตาตลอดเนี้ยตัวโอ้ยนี่เอาอีกแล้วไอ้ตัวไฟนี่ตัวเหี้ยตัวนี้มันก็ทำเวสีอ่ะนี่แหละเห็นนั้นวันนี้ขอผู้คนอีสองทุ่มครึ่งพอดีละเอวังแล้วอันนี้จบกันดีหิวแล้วฮะไม่มีความหิวแล้วหิวเปล่าเออหิวก็หยุด